یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا. اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل الجھے ہی رہتے, وہ سلجھتے نہیں. تمام مسائل کو جو الجھے ہوئے تھے انہوں نے آ کر سلجھایا. جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے متضاد بات لکھی ہوئی. سید ابن ابی شریف نے ربع المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار میں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 9 مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لاگ لی گئی. اور دعویٰ کیا ہے, امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود تھا, تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا. جبکہ اس کے خلاف شابی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات لکھی ہوئی کہ 9 مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے, ان 9 مسئلوں میں آپ نے لادری ہی کہا ہر مسئلے کا. مجھے معلوم سید ابن ابی شریف نے اس کو منظور کیا ہے, کہا کہ حمل الامام ابا حنیفہ دینہ ان قال لا ادری لتسعه اسئلہ اطفال اہل الشرك اين محلهم وهل الملائكه الكرام فضل ام انبياء الله ثم اللحم من جلاله ان يطيب الاكل له والحكم في الخنساء اذا ما بال من فرجيه معصور الحمار استشكله والدهر ما وقت الختان وكلبهم وصف المعلم اي وقت حصل واجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه ام لم يجز ان يفعل ويزاد عاشره هل الجن يسا بطاعة كالانس يوم المسألة. یہ 9 سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے اور ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لاگ لیا. مجھے معلوم ہے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی. مشرکین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی, آپ نے فرمایا مجھے معلوم. پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء کرام, هل الملائکۃ کرام مفضلۃ ام انبیاء اللہ, اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے, ان میں افضل کون ہیں, فرشتے افضل ہیں یا انبیاء. فرمایا مجھے معلوم. پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوتا ہے. جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں, جیسے گائے بکری مرغی کوئی بھی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے, حرام چیز کھانے لگے. اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے, سوال یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے, گندگی کھانے لگی ہے, اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے, اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے. جلالہ کے بارے میں آپ کو سوال کیا گیا, انت یتیم الحمد للہ اس کا گوشت کب کھایا جائے. نماز لا دی 3 سوال آپ. چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے, بچہ ما وقت الختان, بچے کا ختنہ کب کیا جائے, اس کا وقت کیا ہے. لا دی معلوم نہیں. پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو یعنی جسے ٹرینڈ کیا گیا ہو اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے, ایو وقت حصل معلم